Foto sidan 36. Pireus-lejonet på sin nuvarande plats vid porten till arsenalen i Venedig. Runorna går att urskilja, men det är omöjligt att utläsa ett sammanhängande budskap.